който има мир. Извънредна беседа, държана от учителя на 24 октомври 1920 година. Изпяхме песента «Благословен Господ Бог наш». Ще говоря върху 33 стих от 16 глава от Евангелието на Йоан. Това ви казах, за да имате мир в мене. В света скръб ще имате, но дерзайте. Аз победих света. В този стих има три качества, които са отличителни. Христос казва да имате мир помежду си. Мирът е положително качество за човешкото развитие. Мирът подразбира вътрешна самоувереност. Човек може да има мир само когато той е осигурен, но колебай ли се в себе си, мирът изчезва. Когато човек има този вътрешен мир, той не чувства никакъв страх. За пример, онзи дърводелец Елизидар, който има мир, неговият чук върви правилно и равномерно и всички отсечки са правилни. Тъй, защото всичките нещастия се дължат на изгубването на мира, който имате в себе си. Христос казва: «Имайте мир в мене, в него, в разумното начало». Ако вие пуснете един слънчев лъч през разни стъкла с разна гъстота, той ще измени своята светлина. Той като премине през 10-20 стъкла, тя, светлината, в крайното стъкло съвсем ще потъмнее. Когато животът иде от Бога, тогава това е едно разумно начало. А пък когато човек не върви по този път, тогава скърбите го посещават и завладяват. Скърбите при сегашното развитие на човечеството са неизбежни, понеже е самия свят, в който ние живеем, не е неизменен. Той е всепроменчив. И когато човек изгуби уния любими същества, с които той е споделял, скръбта непременно ще дойде. Скръбта, която още ни се случи в този свят, ние ще я използваме за наше добро. Мнозина си задават въпроса, как може да се използва тя. Представете си, че се намирате в околността на една блатиста местност, където има вадички. Там се развиват разни болести. Но дойде един разумен човек и канализира тия вадички. Тогава всичко ще се подобри. Сега ще ви обясня как се ражда скръбта. Представете си майката, която ражда едно дете и то умира. След това за майката настава скръбта. Често ме питат: защо са ми дошли тия страдания? Казвам: защото твоето дете е умряло. Ами, как ще се оправи светът? Като се повърнете към Бога и започнете да живеете разумно. Съвременните хора мязат на оня средновековен лекар, който лекувал своите пациенти, като им давал топла вода да пият и им пущал кръв. Изгубили сме този вътрешен мир в себе си. Изгубили сме Бога в себе си. Човек, който се е отдалечил от Бога, ще има вечни мъчения. Но сега да се повърнем към оная велика мисъл, която Христос е говорил на своите ученици. В света скръб ще имате, но за да имате мир в себе си, трябва да имате Господа в себе си. Питам ви, ако вие живеехте във времето на Христа и ако Христос ви проповядваше, щяхте ли да го разберете? От 72 ученици, които имаше Христос, само 12-те го разбраха. Защо хората не искат да разберат Христа? Защото търсят по-лесния път. Отива някой българин на гости и като се понапил, започнал да се качва на коня си от към опашката му. Пипа, пипа, не може да му намери главата. Казва си: на този кон къде му се намира главата? Сега беше на него. По-приятно разположение от мира няма. То е едно от великите блага. И ангелите тъгуват за този мир. Да имаме мир в себе си, значи да имаме Господа в себе си. В какво се състои този мир? Разумният живот се състои в победа. Без победа не може да имаме мир. Ако те победя, ти не можеш да имаш мир. И преди няколко време аз привеждах за пример онзи американски говедар, който като му се падат 300 милиона франка наследство, напуснал говедарството, отишъл в Сан-Франциско и дал банкет на целия град. И като разпилял всичко, отишъл си и станал пак говедар. И ние, съвременните хора, приличаме на този говедар. Този живот, който сега имаме, то е най-ценният, най-важният. Сегашното съществуване на човека важи повече, отколкото всичкото негово минало съществуване. Ако един човек не може да бъде търпелив към говедата, като пощръклеят тези говеда, ако той не е търпелив, и като цар, пак такъв ще бъде той. Не мислете, че човек лесно може да се възпитава. Той търпение, тази благост, която имаме, още не е търпение. Още не е благост. Изгубите ли мира си, вие сте говедар. Сега мисълта, която искам да ви оставя, е следната. Мирът, който Господ ви го е дал, пазете го. Ако овчарът е облечен в царски дрехи, а царят в овчарски дрехи, те си остават все същите. Овчарят ще бъде овчар и царят цар. Цар може да бъде всеки човек, който опазва живота, който Господ му е дал. Тъй. Като вникнем в живота, трябва да разберем, че този живот, който имаме сега, е най-добрият живот, който Господ може да ни даде. И съвременните хора не може да говорят много за Слънцето, защото техните центрове не са толкова развити да разберат добре Слънцето. Ние за Слънцето сега знаем само неговата външност. Знаем, че той има само 4 елемента, обаче какво е състоянието на Слънцето? Европейските философии още не знаят. Как е възможно човек да излезе от Бог? Как бихте вие разбрали излязох? Това са математически отношения. При сегашните условия е важен мирът, важна е победата. Мир и победа са необходими за развитието на човешкия мозък. Мирът и победата са необходими и за развитието на човешкото сърце и т.н. И учението на Христа е учение за изправление на човешките грешки и само когато изправим тия грешки, ние ще дойдем до онова положение да разбираме. Именно сега, в този живот, вие трябва да придобиете мир и да придобиете победа. И в своите наблюдения аз виждам колко вие имате в себе си този мир. Христос казва: в моя ум не може да има две мнения. На този мир, на тази именно победа се дължи подтикът, който има днес. Ако кажете от кръста, на който сте приковани: прости ни, Господи. Добре е това. И като дойдете на Голгота, пазете едно правило. Прости ми, Господи. В Твоите ръце предавам духа си. Изпяхме песента «Изгрява вече ден тържествен». Беседа, държана от учителя на 24 октомври 1920 г. в Велико Търново.